राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताश्री महाराज भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2059 16 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंश आश्रम राम और पुरुष है दोनों विवेक होने पर अपना जो स्वरूप है वो सर्वव्यापक है नित्य सर्वगत आनो असुरातन सर्वगत अपनी सब जगह स्थिति है जैसे सूर्य एक है सब प्रकाश करता है ऐसे जो आत्मा है वो एक है सब क्षेत्रों को प्रकाश करता है ता प्रकाश अत्येक आकर्षण लोक में भी क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण क्षेत्र प्रकाश अहंकार के साथ अपनी एकता मानने से ऐसा मालूम होता है मैं भी एक जगह हूँ अहंकार है वो अपना प्रकृति है अपने को परा प्रकृति कहा भगवान ने परा प्रकृति कहकर भगवान ने अपने स्वरूप के साथ में एकता बताई है इधर संयम बोलते क्षेत्र इधर यो वेदी तंग का देव जो जानता वो क्षेत्र की है क्षेत्र जब माम विद्धि क्षेत्र मैं हूँ मेरा स्वरूप है मम्मी वंशु कहा है मेरा स्वरूप भी कहा है तो उसमें करते तो भोगते तो नहीं है वो यहाँ तक कहा है अनादित्वाद निर्गत्वाद परमात्मा अयम अभ्य शरीर स्थोप कौनते न करोते न लिप्य रहे शरीर में रहता हुआ भी कदा लिप्त नहीं होता करता नहीं होता लिप्त नहीं होता मनो करता भोगता नहीं होता ऐसा है स्वाभाविक ही करता भोगता बड़ा मिटाना नहीं है अपने है ही नहीं करता भोगता बड़ा करता भोगता है ही नहीं वो स्वीकार नहीं करना है अपने में है ही नहीं हो गए तो मिटावे है ही नहीं मिटावे क्या कर्तव्य भोगते तो है ही नहीं स्वाभाविक शुद्ध एकदम शरीर स्थोप कौन थे न करोते न लिप्यते न करोते करते तो नहीं है न लिप्यते लिप्त नहीं होता है मन भोगता भी नहीं है शरीर स्थोप क्योंकि सब जगह है तो शरीर में भी है तो एक शरीर में अपने को मानना है ये अहंकार के कारण से अहंकार अपना प्रकृति है उस अहंकार को साथ में रहने से अपने को एक देश ही मानते हैं वास्तव में एक देश नहीं है सर्वत्र अवस्थित हो गए सर्वत्र अवस्थित सब जगह समान रीति स्थित है सर्वत्र अवस्थित रे तथा आत्मा इस बात में ये लिप्त लिप्त नहीं होता भोगता नहीं बनता सर्वत्र अवस्थित हो गए तथा आत्मा अनुभव लेते रहे देव में लिप्त नहीं होता भोगता नहीं मिलता सर्वत्र अवस्थित है सामान्य रूप से सब संसार में ये सर्वमिदं ततम अविनाशी तद्विद्धि ये सर्वमिदं ततम सब व्यापक है, सब नहीं व्यापक है, ऐसा स्वरूप है अपना। सिंध में सत्ता रूप हो सत्ता है, सत्ता रूप इस बात का कर्ता भोगता नहीं है, लिप्त नहीं होता, निर्लेप है, श्रुति स्वाभाविकी तो कर्ता भोगता है ही नहीं, अपने में मिटावे क्या। जितने दोष है सब प्रगति में है, काम गोदर दोर मोर मदर मतलब दम्बर पाखंड जो कुछ है सब दोष प्रगति में, पुष्णों में दोष है, कोई दोष नहीं है, सब दोष है। प्रगति का अहंकार बने अहंकार अहंकार अपने में है नहीं, अहंकार अपने पर भी भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार है, इसलिए मैं भिन्ना प्रतिष्ठा अपने हमें तो सुनिया मैं ब्रह्म जी भूता ये परा प्रगति है, वो अपर प्रगति है, उस अपर अहंकार भगवान बुद्धि का अहंकार अपर प्रगति है। ये धंधा ये थी जगत जगदार करता है, जगत विश्वास से कभी बहुत प्रवण नहीं है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, और क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतलब ममा क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है अलग अलग, ये भगवान करे मेरे मत में ज्ञान है, ज्ञान है अलग अलग सब एकदम सब ज्ञान है। तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं मुक्ति और ज्ञान, जिस ज्ञान से मुक्ति हो जाती है वो ज्ञान है, वो अपना स्वरूप है, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान है। यत ज्ञान मतम मामा यत्तज्ञानम मतम मामा भगवान के मत में ज्ञान है, करता होता मैं नहीं हूं, स्वाभाविक स्वाभाविक ज्ञान है, निर्लेप निरंजन निर्विकार। एक जगह लिखा है अगर तुम निर्विकार होना चाहते हो, निर्विकार होना चाहते हो तो ममता का त्याग कर दो, संसार में ममता है, इस ममता के कारण से ही विकार होते हैं, संसार में है ही नहीं, संसार में का संबंध ही नहीं है, आत्मा तो शुद्ध है एकदम। ये प्रकृति है अलग है, ये नाशवान है, हरदम प्रकृति नाश होती है, अपना स्वरूप अविनाशी है, नित्य सर्वगत स्थानो असर्वयम सनातन अव्यक्त होयम अचिंत्य होयम अविकारी होयम उच्यते तस्माद् एवं मिलितायरम शोक नहीं हो, कोई विकार नहीं, कोई विकार अपने में, सर्वथा निर्विकार होना चाहते हो तो मेरे अपना छोड़ दो, मेरी चीज है ये मेरी है नहीं, जन्म से पहले मेरी चीज है, जन्म के बाद ही पता ही नहीं था, पहला माँ को भी नहीं पहचानते, माँ को मानते, माँ को मानते पहचानते नहीं, माँ को माँ कहते रहते फिर तो भाई माँ है ऐसे मान ले, ज्ञान नहीं है। पिता को भी मानते हैं, पिता है, माँ है, मानते हैं। एक मान्यता होती है, एक जानना होता है। तो जानना होता है वो सच्चा होता है, मान्यता होती है वो भूल से है, भूल से मान्यता गई है। इसमें सेवा करना ये काम है, मानते माँ को माना तो सेवा करो। माँ से बड़े कोई नहीं है, वो पूजनीय है, माँ आदरणीय है, सबसे श्रेष्ठ उसकी सेवा करो। सेवा करो और ये सामग्री जितनी हमारे पास है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, इसमें वस्तुआ है, रुपये पैसे है, ये सब प्रगति है, सब सेवा की सामग्री है। सेवा की सामग्री है, भोग की सामग्री है, सब सेवा की सामग्री। ये भी बात बताई थी कि सेवा एक मनुष्य का होता है और देवता भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते। आप सेवा ले सकते हो, विश्वास से ले सकते हो, पशुओं से ले सकते हो, वैसे कर नहीं सकते। विश्वास से फल ले लो, पत्ती ले लो, लकड़ी ले लो, फूल ले लो, ये ले लो, आप काम में लो, फिर सेवा कर नहीं सकते। सेवा करने का केवल एक ही है, मनुष्य है, ये मनुष्य है। सब सामग्री सेवा सामग्री और सेवा की सामग्री। अपना कोई नहीं है, अपना भगवान है, क्योंकि ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव है ईश्वरांश। चेतन अमल सहज सौराश, चेतन है, अमल है, मल कोई मल नहीं, सहज सुख है, सहज सुख है। ये अनुभव होता है नींद में, गहरी नींद में उठता है तो अनुभव करता है कि मेरे को कुछ पता नहीं था, मैं सुख से सोया, तो मन इंद्रियों के बिना सुख राशि है, ये स्वयं सुख राशि है। इसका अनुभव सुख होता है, गहरी नींद में कोई दुख नहीं होता। ये भी जितना विवेक होता है, इतनी नींद बड़ी आनंद से आती है, बड़ी शांति रहती है, विवेक हो जाता है, शांति होता है, आनंद से नहीं होता, आनंद से शांत से थे विगत विभव भेदिर निर्भय, कोई भय नहीं है। ऐसा स्वरूप है सबका, सबका ही रूप है, एक भगवान ही अनेक रूप से हुए। एक ओम बहुत श्याम प्रजा ही है, प्रजा रूप से अनेक रूप से भगवान ही हुए। इस वास्ते वासुदेव सर्वम भगवान है, भगवान है सर्वम वासुदेव, सब के सब भगवान है, भगवान है, अनेक रूप से बने हैं भगवान, केवल भगवान। सब भगवान दे गए एक रूप से, गीता का सिद्धांत है। वासुदेव श्रीमती समात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है और बड़ी सीधी सीधी बात, बड़ी शुभ बात। महात्मा की तो दुर्लभ पता है, महात्मा तो पता है दुर्लभ, भगवान दुर्लभ, और भगवान स्वयं स्वरूप भारत और वरदेव स्वरूप महात्मा स्वरूप भगवान स्वरूप हो जाए, माता स्वरूप भगवत स्वरूप का ज्ञान हो जाए वही महात्मा। अनचेता और सततम और नित्यश, अनचेता अनिश्चित नहीं हो, महत्व और सत्ता एक परमात्मा की है, इसका महत्व नहीं है, सत्ता नहीं है। अनचेता सततम निरंतर और नित्य स, मन जागे जब से नींद आए तब तक और नित्य से रोजाना, जिस दिन से ज्ञान हुआ तो उस दिन से लेकर सदा नित्य स और निरंतर अनचेता सततम नित्य स ऐसे नहीं है भगवान कहते मैं सुलभ, अरे भगवान सुलभ हो जाए तो महात्मा सुलभ हो जाएगा, महात्मा में दुर्लभ नहीं है, सब आत्मा सुलभ है, सब अनुभव कर रहे जो ऐसा एक बहुत विलक्षण बात है, परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से होती है, इच्छा से संसार में कोई चीज नहीं मिलती, इच्छा करो और उद्योग करो और प्राप्त साथ देवे फिर बात होती है, तब चीज मिलती है, रुपया मिलता है, इच्छा भी करो उद्योग भी करो और प्राप्त भी साथ देवे तब प्राप्त साथ दे तो इच्छा उद्योग करो नहीं मिलता। अरे परमात्मा की क्यों इच्छा और कोई जरूरत नहीं, केवल इच्छा मात्र से प्राप्ति होती है, ऐसी बात है, सबसे ये गणा है केवल इच्छा, केवल इच्छा चाहना, वही चाहना एक परमात्मा की सब ज्ञान हो जाएगा, सब सब अधिकारी है मनुष्य मात्र, पापी हो दुराचारी हो अभी से सो दुराचार हो बसते मान बन साधु ने उस मंतव्य समय आत्मा सत्सान कौन थे यह प्रतिजानी नवे भेद अपना चाहिए सदा ही वो चीज मिल जाएगी और विनाश होगा नहीं, नमे भक्त प्रणशति बुद्धि न सत प्रणशति विवेक न कर तो नष्ट हो जाएगा, तो श्याम स्वरूप भगवान का स्वरूप, तो श्याम स्वरूप श्याम स्वरूप तो माता दुर्लभ नहीं रहेगा, फिर महात्मा सुलभ हो जाएगा, केवल इच्छा मात्र से प्राप्ति होती है, केवल इच्छा मात्र, ये कोई कर्म का फल नहीं है, ये तो प्राप्ति है, स्वतः है जो चीज है, कोई कर्म का फल नहीं है, फल तो नाशवान होता है, ये उन्नाशी यदि आत्मा न पूर्ण मोह में उन्नाशी पाने वाला, यदि आत्मा न पूर्ण मोह ज्ञात अवशिष्य थे और फिर मोह होता नहीं। मोह अनित्य है, स्वास्थ्य और नष्ट हो जाएगा तो नष्ट हो ही जाएगा। इस ज्ञातवा न पुनर्मोह एवं या श्री पांडव इन भूतान्य शेष आत्मने अथो मई। ऐसी शुभ बात है, सुजनो केवल इच्छा मात्र से, केवल इच्छा मात्र से प्राप्ति होती है। यदि परमात्मा को प्राप्त हो जाओ भगवान कृपा करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, संसार कृपा करता है, प्रकृति कृपा करती है, सब कृपा करते हैं। असली रस्ते पर सब कृपा करते हैं। चोर और डाकू संसार को लूट लेते हैं परंतु जंगल में बैठा किसी संत को देखते हैं उसे सेवा करते हैं। कितनी बड़ी सब बात है, जो संसार को लूटने वाले हैं वे भी सेवा करें। लूटने वाले सब सेवा करते, सब कृपा करते हैं। आपका विचार एक हो जाए तो सब सेवा करने वाले, सब आदर करेंगे, सेवा करेंगे, गुणगाएंगे, अरे उनको भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, सबको लाभ होगा। केवल इच्छा, आप केवल इच्छा करो, केवल इच्छा, केवल इच्छा मात्र से तत्व की प्राप्ति होती है। क्योंकि तत्व सब जगह है, वह खाली कोई चीज है ही नहीं। हमने बालपन में सुना था कि परमात्मा से खाली कोई चीज है ही नहीं। टिक सुई की एणी जितनी टिके उतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। टिक सुई सब भगवान केवल इच्छा मात्र से मिले। तैसे हम शुरू भगवान औषधि में शुरू ऐसी बात है। सब के लिए, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा हुआ हो, अपढ़ा हो, सब उनको ये परमात्मा सबको मिल जाए। विद्या आदि की तो कहो उद्योग करे तो मिलती है, और ये सोते स्वाभाविक ऐसी बात, बड़ी बढ़िया बात है। सबके लिए, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।